Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Pek aziz kardeşlerim, gençlik üzerine konuşmak, gençlerin gönlünde ve geleceklerinde iz bırakmak için burada bulunuyorum. Bu beraberliğimizin hepimiz için hayırlı ve bereketli sonuçlar getirmesini Allah'tan diliyorum. Değerli kardeşlerim, içimizden herhangi bir kardeşimizi burada sizlerin karşısına çıkarsam ve bu kardeşimize kaç kilo olduğunu sorsam, o da bana mesela 60 kilo dese, bu 60 kilo kimliğiyle annesinin bugünü görmesi için, yani 60 kiloluk A isimli oğlunu görmesi için ne kadar beklediğini sorsam, işte bana 18-19 diyecektir. Yıl olarak beklemiştir annesi. Doğal olan budur. 17-18 yıl bekleyince 60 kiloluk üniversiteye devam eden filanca yetenekleri olan bir çocuk sahibi olur insan. Bu kardeşimizi, buraya örnek olarak çıkardığım kardeşimizi, akşam annesinin karşısına çıkardığımızda, bu senin oğlun mu dediğimizde elbette oğlum diyecektir ve sarılacaklardır. Bu realiteyi bir de hayal aleminde sizlerle beraber tefekkür etmek istiyorum. Bir çocuk doğduğundan 2 saat sonra ortalama 2-3 kilo geldiğini kabul edelim. Ebe bu senin çocuğundur diye 60 kiloluk bir delikanlıyı, yeni doğum yapmış lohusa bir kadının karşısına çıkarsa, orada ne olur sizce? Biraz önce sabahleyin doğumhaneye girmiş kadın, işte ayılmış, bayılmış, doğumu olmuş. Filmlerde görüyorsunuz, işte ebeler yarım saat sonra getiriyorlar kundağı, işte yavrun diyorlar, kadının sancısı bitiyor, ağrısı bitiyor, mutlu oluyor. Bir de düşünün ki, kadıncağız bir 60 kilo, saçı sakalı büyümüş, bıyıkları çıkmış, işte tişörtü üzerinde, merhaba anne diyor. Buradaki sahneyi hayal aleminde bile tasavvur etmemiz mümkün değildir. Neden? Çünkü bir saat önce doğurduğu çocuğun 60 kiloluk normal standartta bir insan olarak karşısına çıkması bir kadının kalp krizi geçirip bu dünyaya veda etme nedeni olur. Çünkü bu kadın yarım saat önce doğan çocuk şimdi 60 kilo olduysa 17 yaşında 7-8 ton olacak herhalde diye düşünecektir. Annenin 17-18 yaşına kadar ki macerayı bir saat içinde görmesi bir tür ölüm nedenidir. Ama anne aynı zamanda 60 kiloluk pehlivan gibi oğlunu görmek için de sabırsızlanmaktadır. Eğer hayatın tabii standartlarını yok sayarsak, o anne bir saat içinde 60 kilo olmuş, aşıları yapılmış, eğitimi bitmiş, fakültesi bitmiş bir çocuk görmek istiyordur içten içe. Ama bunu görecek olsa kalp krizi geçirir. Ölür. Bu vahşi devi nereden getirdiniz diye feryat eder. Çünkü doğal olan hayal ettiğini değil, hak ettiğini bulmaktır. Hak etmek de özümseye özümseye yol almaktır. Kardeşlerim, bu örneği biz sadece yeni doğum yapmış bir annenin çocuğunu birden 60 kilo görmesiyle sınırlandıramayız. Müslümanlığımızdan hayatın basamaklarını adım adım yürüyüşümüze kadar her şeyde 60 kilo olmak için 18 sene beklemek şarttır. İçimizdeki Allah'ın benliğimize koymuş olduğu hırs bunu 18 saniyede ister. Şeytan 18 saniyeyi de çok görür, hemen senin olsun, tut elinle der. Ama bu çalma yöntemiyle olur. Hayal aleminde olur. Gerçek alemde ne Müslümanlık, yaşanan bir İslam dini, ne de bir insanın mesela hayatın gereklerinden biri olan eğitimi 10 saniyede, 10 saatte olur biter. Müslümanlık da, eğitim de, insanlık da sabretmesini bilenlerin elde edeceği sonuçlardır. Sabır nedir diye bir araştırma yaparsak, annenin 18 seneyi basamakları yürüye yürüye beklemesidir sabır. Akademik bir kimlik için insanların basamak basamak yükseldikleri basamaklardan yürümektir sabır. İhtiyarların, emeklilerin, çaresizlerin, savaş mağdurlarının, göçmen kamplarında yaşayanların beklemesi sabır değildir. O çaresizliktir. Hastanelerdeki bekleyişler sabır kavramıyla ifade edilemez. Çaresizlik ve mecburiyettir onun adı. Sabır, Allah'ın bizim tabiat kuralı dediğimiz, kanun dediğimiz, ilke dediğimiz, prensip dediğimiz, adını ne koyarsak koyalım, Allah'ın insan için çizdiği plan üzerinden adım atabilmektir. Anne örneğine müsaadenizle tekrar dönmek istiyorum. Bir annenin askere gitmiş gelmiş, üniversitesi bitmiş çocuğu hayal ettiği halde onu anında görmeye tahammül edemeyip kalp krizi geçirme ihtimali eğitimde de vakadır. Hiçbir insanı 3 günde, 3 senede insanlığın 10 bin senede ulaştığı kültür düzeyine getiremezsiniz. Getirdiğinizi zannetseniz, elde ettiğiniz sonuçtan siz zaten kriz geçirirsiniz. Alfabe öğrenmekten, hayatın filan kuralını öğrenmeye varıncaya kadar, her şey bir kademelendirme üzerine kurulmuştur. Bahar, kış basamağının üstünde açar. Eğer kış olmadan bahar gelirse, buna doğada dengesizlik deniyor, Isparta'nın elması bile bundan zarar görür. Nerede kaldı ki insan bundan zarar görmesin? Kardeşlerim, sizleri bu sanal örnekler üzerinde çokça dolaştırmak istemiyorum. Ama genç insana bir gençlik rehberi, bu gençliğin elindeki rehberi de gencin geleceğinde iyi ki böyle olmuş diyeceği kıvamda tutmak istiyorum. Önce genç kim ediyoruz? Buna müsaadenizle bir dipnot gibi işaret edeyim. Bizim kültürümüzde genç 15 yaşıyla yaklaşık olarak 40 yaşı arasındaki her insandır. 40 yaşından sonra da artık orta yaş düzeyi, ileri yaş düzeyine doğru geçilmiş olur. Dolayısıyla buradaki sözlerim 15 yaşından 40 yaşına kadar olan bütün kardeşlerim için geçerli. Hepimiz için inşallah bir yerinden tutunulabilecek ve bir yarar umulabilecek sözlerdir diye umuyorum. Kardeşlerim, anne örneğinden, eğitim örneğinden, hangisinden yola çıkarsak çıkalım, bir insanın 15 yaşından sonraki hayatı, 40 yaşına veya daha sonraki yaşlarına varıncaya kadar ciddi bir şekilde tenkit edilen ve hata riski en yoğun olan yaş dönemidir. O kadar ki insanlar geçmişe döndüklerinde mesela 20 yaşındayken şunu yapsaydım diye hep konuşmaya başlarlar. Çünkü 60 yaşından sonraki insanların zaten geçmiş muhasebesi yapacakları dönemleri de neredeyse bitmiş oluyor. İnsanın en aktif olduğu, en çok şey yapabildiği, yapacağı muhtemel olan zaman 15 yaşından sonraki zamanıdır. Ne yazık ki bizden önce bu topraklara gelmiş bulunan şeytanın da üzerimizdeki en yoğun planları 15 yaşından itibaren başlar. Milletler, devletler de bu yaş dönemini zapt edebildikleri ve yönlendirebildikleri kadar ilerlerler, huzurlu olurlar. Ailelerdeki huzur da bu yaşlardaki disiplinle başlar. Karşı cinse alakaları disiplinsiz bir şekilde 15 yaşına girmiş bir gencin bütün maceralardan geçtikten sonra bile huzurlu bir baba, anne adayı olması yokuşa sürülmüş olur. Bu nedenle 15 yaşı dediğimiz gençliğin ilk basamağından itibaren olan süreç bir sabır programı ile yaşandığı takdirde 50 yaşındaki, 60 yaşındaki huzurlu günlere de adım atılmış olur. İnsan üzerine planı olan toplumun, devletlerin de en iyi yatırımı sağlanmış olur. Burada devletlerin, eğitimcilerin, insan üzerinde çalışma yapanların, işte 20 yaşındaki gençler için şöyle şöyle plan yapıyor olmaları da yeterli olmuyor. İnsan kendisini iyilik için programlamadığı sürece, devletlerin gücü kamusal alandadır. Bireylerin ruhlarına, kalplerine hitap edebilen bir devlet otoritesi olmaz. İnsanın dışına müeyyide uygulanıyor. İçine müeyyide uygulanamaz. İçi ifsad etmiş, çürümüş insanlar polisiye tedbirlerle zapt edilmiş olabilir. Burada kardeşlerim küçük bir örneği bir kenara yerleştirmek istiyorum. Onun üzerinden gitmeyeceğim ama beni gençler sabır rehberiyle yol aldıklarında sonuçların çok net bir şekilde ortaya çıkacağını belgelemek için bir örnek kullanmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün çöl şartları olarak adlandıracağımız şartlarda nesiller yetiştirdi. Çok net ve kat'i tarihi bilgiler var elimizde. 17 yaşını bitirmemiş delikanlıya başkumandanlık vermiş. Başkumandanın emrine de 40 yaşında, 50 yaşında en yakın adamlarını emanet etmiş. herhangi bir fakülte mezunu değil, herhangi bir site bağımlısı da değil. Bugün bizim eğitim için kullandığımız kavramların ve imkanların hiçbirine sahip olmamış. Gönülden gönüle aktarımla yetiştirdiği 17 yaşındaki çocukları bir ümmetin geleceğini belirleyecek savaşların komutanı olarak tayin etmiş. Ve bu bir kişi değil. Yani tek örnek değil. Hepimizin ismini çok iyi bildiği 4. halifemiz Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ı Mekke'den Yemen'e kadar yaklaşık 2000 kilometrelik mesafenin genel koordinatör olarak tayin ettiğinde Ali 25 yaşından gün almamıştı. 26 yaşındaydı en çok. Peygamber aleyhisselam efendimizin ilk çekirdek kadrosunda 50 yaşında insan 50 kişi değil, 120 bin kişinin içinde. 30'un altındaki insanlarla medeniyet kurmuş. Kur'an-ı Kerim'de de Ashab-ı Kehf dediğimiz kadroyu överken Allah, şöyle şöyle iyi iş yaptılar derken, bir övgü unsuru olarak, onlar zaten delikanlı tiplerdi diyor. Kaç yaşında olduklarını söylemiyor. Ama gençliklerini, delikanlılıklarını öne çıkarıyor. Şimdi çöl şartlarında bunu sağlayan bir dinin mensuplarıyız. Elhamdülillah. Ama 20 yaşında gençler aile yönetebilir mi diye endişe eden anne babaların çocukları olarak yaşıyoruz. 76 milyonluk devletin en uç sınırındaki bir bekleme kulübesine 20 yaşında delikanlı elindeki tüfeğiyle ülke bekler kabul edilip nöbetçi konuyor. Ama aynı delikanlının yaşıtları 20 metrekare 30 metrekare bir evde kocalık veya hanımlık yapamaz diye düşünülüyor. 18 yaşında devlet adına imza atabilir, memur olabilir, şef olabilir deniyor. Eşine adaletle davranamaz diye kız verilmiyor, damatlığa uygun bulunmuyor. Bu tabiata aykırı bir şey. Çünkü bu kız idare edemez, bu kocasını idare edemez diyen anneler babalar 17 yaşında evlenmiş, 20 yaşında da baba olmuşlar, anne olmuşlar kendileri. Kendileri köy şartlarında bunu becermişler. Üniversite mezunu yaptıkları çocuklarına uygun görmüyorlar. Algı hatası var. Bunu belgeleyecek bu anne babaların bu kısır bakışlarını haklı gösterecek on binlerce örnek bulunabilir. Buna itiraz edemiyorum. Bak filancalar idare edemedi, geçindiremedi, dağıldılar diyebilirler. Ama çöl şartlarında becerilebilen, kağınıyla köyde öküz peşinde ziraatle geçinebildiğin zamanlarda sen becerdin. Üstelik ilkokul mezunu bile değildin. Yüksek tahsilli oğluna ve kızına niye güvenemiyorsun sorusuna cevap bulmak gerekiyor. Çünkü benim burada geldiğim nokta, çünkü gençliğin yetiştirilmesinde gençlerin hayatı algılamalarında, gençlerin ben deyişlerindeki özgüvenlik, askere gidip sınırda nöbet beklediği halde henüz olgunlaşmamış kabul ediliyor. Anneler babalar çocuklarını kendileri için büyütüyorlar. Bu çocuk doğdu, biz emanetçisiyiz, kendisi için büyüsün yetişsin düşünmüyorlar. Hem istiyorlar meşhur birisinin babası annesi olalım, hem bunun bedelini ödemeye razı olmuyorlar. Çok cılız psikolojik bir örnek olarak zikredeceğim. Çocuk düşüyor, çekyattan aşağıya düşüyor. Çocuktan çok annesi üzülüyor, ağlıyor. Çocuğun kalkmasına fırsat vermeden tutup kaldırıp neredeyse 112'yi arayıp yardım isteyecek. Gelin bakın bir şey oldu mu bu çocuğa diye. 30 santimlik mesafeden düşmüş. 10 yaşında çocuk. Doğallığı engelleyen sadece meyveye ve tarıma hormon ilavesi yapılması değildir. Gençliğe anneleri, babaları, belki de eğitim kurumları, belki de batıdan enjekte ettirilmiş siyasetler, politikalar, gençlerin doğal büyümelerini, hayatın içinden çıkıp gelmelerini engellediği için, yetişen gençler 25 yaşında ev idare edemez bulunuyor. Milletvekili seçilebiliyor. Bir ülkenin geleceğiyle ilgili 500 imzadan bir tanesi olabiliyor ama 500 kız adayından, damat adayından biri olamıyor bu ülkede. Bu bir çelişkidir. Devlet güveniyor, 18 yaşında imza yetkisi veriyor, hakim yapıyor, savcı yapıyor, filanca en ağır yetkiyi ona donatıyor. Anne baba hiçbir zaman çocuğunu o kıvamda görmek istemiyor. Çünkü anneler babalar kendileri için çocuk büyütüyorlar dedik ya. 30 yaşında bile kundağında onu neredeyse tutacak zafiyet içerisinde oluyor. Burada şüphesiz ben bu sözlerimi sizler gibi genç insanlardan önce çocuk doğurup büyüten annelere, babalara izah etmem gerekiyor. Zannederim o benim için çok dolambaçlı olacak. Doğru söylüyorsun deseler de düşen çocuğunu kaldıracak. Neredeyse maç eden, futbol oynayan çocuğu gol yemesin diye kalenin arkasında bekleyecek. Bu bir zafiyettir. Bu sonradan görmedir aslında. Onun babası onu 10 yaşında inşaatta çalıştırdı ya. O bir yanlıştı gerçekten, 10 yaşında çocuk inşaatta çalışmamalı. Bu ise 30 yaşında da çalıştırmamaya çalışıyor. Burada orta yolu, tabii olan yolu konuşmamız gerekiyor kardeşlerim. Bunun için sizinle bugünkü sohbetimin adını gençlik için sabır rehberi diye koydum. Ama babanız döverse sabredin. Para bulamazsan sabredin demek için değil. O manada bir sabır kelimesi kullanmıyorum zaten. İlk verdiğim örnek hayatın akışı içerisinde gidilmesidir sabır örneğiydi. 60 kiloluk bir delikanlıyı görmek için 20 sene beklemen lazım. İlk gün görsen sen de bu görmeye dayanamazsın zaten, dediğim gibi. Gençlik olarak gençlerin oturup kendi ayakları üstünde durdukları, başkası için mutluluk, kendisi için de güven kaynağı olduğu bir hayatı yaşayabilmesi için gençlerin kendilerinin hayatı tanıması lazım. Bu sebeple güzel kardeşlerim, gencin birinci bilmesi gereken şey neden yaratıldığının şuurunda olmaktır. İkincisi, bıyıklarının işte filan yaşta ancak bittiği gibi şahsiyetinin de ancak belli bir yaşta olgunlaşacağını, 18 yaşında çok şey bileceğini, 25 yaşında daha çok şey bileceğini ama hiçbir zaman son bileceği şeyi en başta bilemeyeceğini idrak etmesi lazım. Ve en büyük sabır, yani genç açısından en büyük sabır değerli kardeşlerim, önceki insanlık birikimini özümserken ki sabırdır. Burada hocalarımdan özür dilemek zorundayım. Onların bulunmadığı ortamda bunu konuşmam lazım. Ama eminim müsamaha edeceklerdir. Gençlerle konuştuğum için beni gençlerle baş başa kabul edeceklerdir. İnsanlığın bugüne kadarki birikimini yok saymaya bir örnek vermek istiyorum. Veya özümsemeye. 15 yaşından sonra 40 yaşına kadar ki gençlik döneminde, bu 25 yılda insanın en yoğun karşılaştığı şey, karşı cinsle birleşme ortamıdır. Bildiğiniz gibi dünyada 6 kişi varken de böyle bir sorun vardı ve bu cinayetle sonuçlandı. Aşk davaları yeni değil bu dünyada. İlk insandan itibaren var. Yaratılışımızda var çünkü. Yaratılışımızda var olduğu için kız olarak doğan bebekler 6 aylıkken bile tabanca ile oynamıyorlar da bebekle oynuyorlar. 1 yaşında çocuğun hiçbir şekilde yüzünü gözünü görmeseniz, eliyle oynadığı oyunları sadece izleseniz, az çok da psikolojiden anlıyorsanız, bunun kız mı erkek mi olduğunu anlarsınız. Oyuncağından insan belli oluyor. Cinsiyet bizim içimize yerleşmiştir. Gözümüz görmekle, kulağımız duymakla nasıl biz özümüzü yansıtıyoruz? Cinsiyetle de insanlığımızı yansıtıyoruz zaten. Ama insanlığın bir 10 bin senelik tarihi varsa, 10 bin senelikte kaynana sorunu var. Kaynata sorunu var. Kız kaçırma sorunu var. Kocaya kaçma sorunu var. Aile sorunu var. Batılı ülkeler ağır kanuni müeyyidelerle kadını koruma altına alıp bu sorunu çözmeye çalıştılar. Sadece erkeğin 2 asır önce zulüm gören kadın gibi olmasını sağlamaktan başka bir sonuç getiremediler. Aynı kanunlara ülkemiz de rücu etti. Kadın pozitif bir kayırım altına alındı. Erkek canını kurtarmak için 50 sene önceki kaçan kadın gibi kaçmak zorunda kaldı. Binlerce senedir insanlık bu sorunla yatıp kalkıyor. Biz ABC isimli gençler olarak bu sorunu çözemeyiz. Çözülmesi de çok mümkün değil. Kitlesel olarak bu sorun çözülemez. Bu sorunun çözülmesi için insan neslinin bitmesi ya da robot insanlar yetiştirilmesi gerekir. Genleriyle oynanmış bir insan yetiştirirseniz kaynana sorununu da kaldırırsınız. Her şeye evet diyen silikon insanlar icat etmeniz lazım. Bu da evliliği de ortadan kaldırma anlamına geliyor. Kitlesel olarak bunu kaldıramıyoruz. İnsanlıktan kaldıramıyoruz. Ama gençliğin sabrına örnek vermek istiyorum. 20 yaşında karşı cinse alaka duyan kız veya erkek bir genç kardeşim asla yanlış bir yolda değildir. Akşam acıktığı gibi ve bu acıkmanın doğal olduğu gibi 20 yaşında bir gencin karşı cins diye bir hissiyat taşıması doğaldır. Suç değildir, günah değildir, ayıp değildir. Ama babasının, ondan büyük abisinin, halasının, teyzesinin, dayısının, amcasının evde yaşadığı aile sorunlarından yüzlerce örnek gördüğü halde 20 yıllık kısır tecrübesini karşı cins diye önüne çıkan bir fırsatı tek başına olur diye değerlendirmeye kalkması hatadır. Ayıptır, günah olan budur. Nasıl? A isimli gencin önüne B isimli genç, karşı cins aday olarak çıkmıştır, çarpmıştır gözüne diyelim. Selam kelamdan sonra biz evlenelim mi sorusuna bir düşünelim. Düşündük, evlendik, karar verdiler. Tamam, uygundur dediler. Cinayet burada patladı zaten. Onlara göre düşündük, konuştuk diyor. Araştırdık diyor. Ne araştırdın sen? Ne araştırdın? Uygun olup olmadığını araştırdım. Kaç yıllık birikiminle, kaç bininci egzersizle bu noktaya geldin? Zaten senin sabıkan olduğunu bilse karşı taraf seni reddedecek. İlk defa karşıma çıktı, ilk defa karşısına çıktım diye birbirinize ikna oldunuz. Buradaki sabır programı ne biliyor musunuz? En azından kendisinden 20 yıl daha önce böyle bir karşılaşmayı yaşamış birisinin birikimleriyle bu yola çıkmaktı. Görücü usulü diye Anadolu'da isimlendirilen köhne mantığı tavsiye etmiyorum. Dinimize aykırıdır bu. Ben burada oturacağım. Annem benim hiç görmediğim birisini bulacak. Filan tarihte gel nişan yüzüğünü takıyoruz diyecek. Bu İslam'a uygun değil bir defa. Böyle bir şey yok. Yaşayacak olan bulmalı, beğenmeli. Kararı daha üst makamlara parafe ettirmelidir. Bu, yani zevkimi başkasına onaylattırma, sabır dediğimiz şeydir işte. Ben sevdim, beğendim, o da sevdi, o da beğendi. Bizim önümüzde niye başkasının imzası gereksin sorusu, sabır barajına takılmaktır. Evet, Allah da kanun da senin bu sevgine karışmaz. Yeter ki kurallara uygun yapın bu işi, haydi güle güle. Ama unutma, nikah daireleriyle mahkeme salonları aynı binalarda oluyor genelde. Hükümet konağındadır ikisi de. Eğer insanlığın senden önce binlerce yıldır bu deney üzerinde çalıştığını, bu köprüden senden önce milyarlarca insanın geçtiğini takdir edip, bu işte birikimi olan birisine uygun muyuz deseydin, nikahtan 6 ay sonra aile danışmanlığına ya da psikoloğa gitme ihtiyacın olmayacaktı. Avukat tanımadan bir ömür geçirecektin. Şimdi mahkeme koridorlarında bekliyorsun, çaresizlik bunun adı. O zaman yaşlı birisiyle bir yol alsaydın sen, ben sana evlenmeyi düşündüğüm karşı cins adayımı getirsem, benim için 2-3 saat onunla oturur konuşur musun deseydin, o da karısıyla senelerce kavga etmiş bir erkek olarak, kocasının 20 sene kahrını çekmiş bir kadın olarak senin adına filtreye taksaydı o karşı cinsi, senin hiçbir zaman göremeyeceğin sırları senin önüne koyacaktı. Bir gün bir gözlükçüye gittim. Bana bir güneş gözlüğünün reklamını yaptı. Ben normal gözlük alacaktım. Bu gözlük çok kaliteli, şöyle böyle dedi. Ne kalitesi var dedim. Bana bir ayna gösterdi. Bu aynaya bakar mısın dedi. Baktım, temiz mi bu dedi. Çok temiz dedim. Leke var mı dedi. Yok dedim. Okuma gözlüğümü yaptırıyordum. Bu gözlükle bak dedi. Yok dedim. Bununla da bir şey göremedim dedim. 3 numara büyüttüm. Yani gözümü buna rağmen göremedim. Güneş gözlüğünü çıkardı. Bununla bak dedi. Ya bu kapkara şeyle bir şey görünür mü dedim. Baktım. Ayna örümcek ağı gibi. El izleri bilmem neler. Ya bu illüzyon falan değil değil mi dedim. Başımı belaya sok. Burada cin büyü falan var mı dedim. Yok hocam dedi. Bu şöyle bir oyunmuş meğer ki. Çok ışık altında doğal gördüğün zaman sen bir şey görmüyorsun. Önüne ışığı kesici bir şey görüldüğünde göz daha rahat görüyor. Daha rahat gördüğü için de, yani etki altında kalmadan gördüğü için aynadaki el izlerini, parmak lekelerini görüyormuşsun. Bu gözlük sabır sürecindeki delikanlıya senden öncekiyle istişare et, kararı ona parafe ettir dediğim gözlüktür. Çünkü sen iffetli, ahlaklı bir genç olarak ilk karşılaştığınla zaten teslim olup gideceksin. 70. deneyimin değil ki. İlk karşılaşıyorsun. İlk defa birileri sana Züleyha olduğunu söylüyor. Annen bile sana o kadar güzel olduğunu söylememiştir. Karşındakinin Yusuf olduğunu da ilk defa dile getiriyor birisi. Sen anacığının biricik oğluydun. Birisi geldi sana, sen Yusuf'sun aslında dedi. Senden güzeli yok bu dünyada dedi. Geçmiş 20 yılı bu cici sözlere feda edersin sen. Hem onun Züleyhalığını, hem senin Yusufluğunu, belki siyah renkli bir gözlükle görmen gerekiyor. Kardeşlerim, birinci örneğimiz bu. Nedir birinci örneğimiz? Evlilik dediğimiz hayat düzenini tek başımıza kurma kararımız. Ondan sonra da 20 yıllık cılız bir deneyiminle dünyadaki en az 5000 senelik sorun yumağı olan aile hayatını kurmaya çalışıyorsun sen. Bir dizi film olsaydı bu çok kolaydı. Roller parayla oynandığı için istediğin gibi bu filmin sonunu getirebilirdin. Ama evlerde film çevrilmiyor. Hayat oynanıyor. Gençlerin sabır kılavuzu olarak kendi kudretlerini hiçbir zaman yeterli görmemeleri, insanlığın önceki birikimini istifade edecekleri en temel kaynak olarak görmeleri gerekiyor. İradem çok güçlü olmalı. Yürüyerek uzaya kadar çıkmaya hazır bir deli doluluğum olsun. Ama yolculuk planım daha önceki astronotlarla istişare ettiğim bir plan olmalı. Benim deli doluluğum, gençliğim, heyecanım, bileğimdeki güç, karar noktam olmamalıdır. Gence sabırlı bir hayat yaşa derken, 30 yaşına kadar evlenme, bekle, sabret demiyorum. Evlenmen gerektiği ertesi gün evlen. Bu kararı yalnız verme diyorum. Bunu evlilik içinde söylüyorum. Bir bilim dalında branş belirlerken de böyle yap diyorum. Doktorun önlüğü hoşuna gitti diye doktorluk kararı vermemelisin. Yani çok küçük yaştaki çocukların polis kıyafeti ve polisin belindeki tabancadan hoşlanıp ben de polis olayım, ne güzel belinde tabanca var der gibi önlüğe göre yahut da senin izlediğin bir dizi filmdeki aktörün rolüne göre meslek seçmemelisin. Meslek seçerken sen bu kararı kabiliyetine test ettirerek vermelisin. Aksi takdirde seçtiğin meslek senin hayatı sürünerek geçirme nedenin olur. Tıpkı evlilikte olduğu gibi. Kardeşlerim, bir örnek üzerinden daha gençliğin sabrını nasıl bir önlük gibi giyeceğini, bilezik gibi koluna takacağını örneklendirmek istiyorum. Dindar insan olmak gençten beklenir. Hele gencin dindarlığı yaşlının dindarlığından daha değerli. Allah 7 tür insanı en üstün vasıflarla ödüllendireceğini söylüyor. Bunlardan biri de gençken ibadet şuuru ile yetişmiş insandır. İhtiyarın namazından değerli. İhtiyarın orucundan, haccından daha değerli. Gencin haccı, gencin namazı, gencin ibadeti. Ancak kardeşlerim, genç olmak demek, ara sıra sabah namazı kaçırabilmek demektir. Şeytan ise, en olgun örneklerle, umutsuzluk aşılamak ister. Sen, Hazreti Ömer gibi olmak istiyorsun ama, Ömer hiç namaz kaçırdı mı? Sen kaç gündür sabah namazı kaçırıyorsun der. Gençlik, 40 kere düşürülmesi uygun olan yaş demektir. Ama 41. kalkış enerjisi de var demektir. Müslümanlığımızın Peygamber Efendimizin ashabının düzeyinde olması uygundur, beklenir ama realite değildir. Modern çağın, fitne fesadın, kötülüğün sokağa düştüğü bir zamanın insanısın sen. Senin zamanın, senin şartların ve sen ortak paydası üzerinden bir Müslümanlık yaşayacaksın. Bu Müslümanlığı hayal alemine taşıma sen. Şeytan, senin geçmişindeki hatalarını, işte hatırlıyor musun ortaokuldayken içtiğin sigaraları diye, 25 yaşındayken seni umutsuzluğa sevk edebilir. Ama senin gençlik sabır planın 100 kere de yıkılsam 101. kalkışımdır benim kararımın verileceği durum demek zorundasın. Bunu beceremeyen gençler, hepinizin belki onlarca örneğini gördüğünüz, kendinizin de yaşadığı şey, mesela Ramazan olur, Ramazan ayında genç namaza başlar. Namaz kılar, akşam teravihlere gider. İşte Ramazan'dan sonra da 3 gün devam eder. Sonra bırakar. İmtihanlarından dolayı bırakar. İşte annesiyle gezmeye gitmiştir, bir sebeple bırakar. 6 ay sonra bu gence sen nerelerdesin, bir dahaki Ramazan'ı mı bekliyorsun gibi sorduğunda, ya bizim yapacağımız iş değil o iş. Neden senin yapacağın iş değil? Gördüğün gibi işte tökezledik. O zaman vurduğu topların her biri gol olmayan futbolcunun ilk jübileyle veda etmesi lazım. Bu bir oyun. Gençlik de senin oyunun. Her vurduğun gol olmuyor ki. Her pasın senin gole gitmesi gerekmiyor. Kendi kalene de gol attığın olacak. 90. dakikadan önce hiçbir karar hakem kararı değildir. İzleyici temennisidir o. Gençlerin Allah'la ilişkilerini belirlerken Allah'ın onlara bakışı 100 kere yıkılsa bile 101. gelişlerini kabul etme bakışıdır. Eğer genç, onu yaratan Allah, onu 101. kalkışında bile kabul etmesini duyduğu halde peygamberinden, Müslümanlığın böyle bir din olduğunu bildiği halde, genç 20. düşüşünden dolayı dine veda ederse, bile bile gençliğini harap etmiş olur. Biz diyoruz ki genç sabırla bezenmiş, kuşanmış bir hayat yaşayacak. Bunun dindarlık bölümü, bu sabrın dindarlık bölümü, gencin işlediği hatalardan dolayı fırsatın kaçtığını zannetmemesidir. Gencin hiçbir hatası fırsatın kaçma noktası değildir. Düşüştür. Nabız gibi düşer kalkar. İner çıkar, Mühim olan yola devam etmektir. Değerli kardeşlerim, esasen sözlerim bitti. Ama bir şeyi söylemediğimi biliyorum. Bu anlattıklarım çok pratik şeyler değil. Bir tür mantığa yön vermeye çalışan sözler söyledim. Elbette konunun özetini öğrenip imtihana çalışmak daha kolaydır, bunu da biliyorum. Uzun uzun ciltler okuma yerine başka sınıf geçmiş bir öğrencinin imtihan notlarına bakmak faydalıdır. Ben size o notları da vereyim, sözlerimi öyle bitireyim. Bütün bunlar bir gencin sorunsuz ebeveynlik, evlatlık ilişkisi olmasına bağlıdır. Ya da Anadolu deyimiyle söyleyelim, bu bahsettiğim gençliği sabır ekseninde geçirmek için ana baba bedduası almamanız gerekiyor. Anadolu ifadesiyle. Ana baba bedduası almak defolanmaktır Allah'ın gözünde. 50 kere hac yapsan anne babanın kaşlarının çatıldığı, uf ettiği bir günü kapatamazsın. 15 yaşından 40 yaşına kadar anne baba ile sürtüşmeyeceğiz. 1. 2. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir haram lokmanın girdiği beden ateşe daha uygundur diyor. Bu da Türkçemizle ifade edeceğimiz bir üslup kullanırsak, genç kardeşlerim, bedenimizi geliştirdiğimiz çağlarda haram lokma yemememiz gerekiyor. Her haram lokma 50 yaşında da olsa onkolojiye götürecek bir kanser yatırımıdır. Şimdi haram yedim, gavur da olmadım. Evet, gavur olmaz insan haram yemekle. Ama her haram 65 yaşında Kabe'nin önünde hac yaparken bile Allah'la arandaki bir engel olarak bekler. Namaz haram temizlemez. Sakal da çalınmış bir parayı helal helal yemeyi sağlamaz. Anne baba ve haram konusu çok önemli. Yine hocamlardan özür dileyerek, müsamaha edeceklerine güvenerek bir üçüncü pratik bilgi vermek istiyorum. Sevgili gençlerim, 40 yaşına kadar hiç olmasın temiz kalmanız gerekir. Dilinizin, elinizin, belinizin temiz kalması gerekiyor. Bu konuştuğum gündemlerden dolayı çok annelerle babalarla muhatap oluyorum. Gençler bana diyorlar ki, hocam babamı tanıyorsun, söylesene, ilgilensin benimle diyor. Ne ile ilgilenmem gerektiğini anlıyorsunuzdur. Çağırıyorum. Ya sen bu çocukla niye ilgilenmiyorsun diyorum. Ağzı süt kokuyor diyor. Ne kokmasını istiyordun ağzının diyorum. Hocam daha çocuk diyor. Ne kokması? Sirke mi kokması gerekiyor evlendirmen için? Cevap vermiyor. Bir gün çok dindar olduğunu bildiğim bir babaya ve annesine çocuğun, dedim ki, sizin çocuğunuz bana baskı yapıyor. Annem babam senin hatırını kırmaz. Hocam engel olmasınlar, ben evleneceğim, masraf da yapmayacaklar onlar. Sadece izin versinler diyor dedim. Babası bana dedi ki, hocam dedi, bizim çocuğumuz bu zamanın sahabesi sayılır, melek gibidir, tertemiz o dedi. Ben sizin gibi gülemedim. Sinir krizi geçirdim. Dedim ki, sen kız istemeye gittiğinde oğlum namussuzun tekidir, kızınızı verirsin mi diyeceksin? Yani bir çocuğun evlenmesi için kirlenmesi mi gerekiyor? Ya da bu ülkede insanlar sürücü belgesi almaları için birkaç kişi öldürdükleri bir kaza yapmaları mı gerekiyor? Yoksa kaza yapmamak için mi sürücü belgesi almaları gerekiyor? Bir şeye ruhsat niye verilir? Bir hata yapmamak için mi? Yaptığı hataları temizlemek için mi? Hata yaptıktan sonra ruhsat verilmez, af belgesi verilirse. Gençler, asla annelerinizi, babalarınızı dinlemeyin bu hususta. Kirlenmeden, defolanmadan, sakata düşmeden yaşamaya bakın. Sadece evlilik konusunda da söylemiyorum bunu. İş bulma konusunda da söylüyorum. Arkadaşlık konusunda da söylüyorum. Arkadaşıyla kavga etmiş, geçimsiz diye adın çıkmadan arkadaşlarınla yaşamak zorundasın. O da arkadaşlarını tahrip ettikten sonra herkesin önünde pısırık hale gelen birisi olmanın bir anlamı yok ki. Bir sürü arkadaş dağıttık, bundan sonra iyi adam olayım denmez. Gönül kırmadan, çalmadan, haram işlemeden, yanlışa ve çirkine bakmadan temiz kalman gerekiyor. Anneler, babalar, bunu tam anlamıyla çapraz düşünüyorlar. Bu sözü 100 insandan, 100 anne babadan, belki 90'ından duyarsınız. Ağzı süt kokuyor. Demiyor ki, henüz ekşi ayran olmadan süt kıvamında bırakayım bunu. Doğal olanı bu. Tertemiz o melek gibi diyor. Şeytanlaşması mı gerekiyor? Dikkatini çekmesi için. İnsanlar, bir delikanlının bir bankada silah kullanarak hırsızlık yaptığı zaman hırsız olduğunu zannediyorlar. Halbuki hırsızlık arkadaşının kalemini izinsiz aldığın gün başlar zaten. O kuluçka dönemidir hırsızlığın. Ondan sonra banka, devlet ne bulursa soyacak artık zaten. Yumurta çaldığı için hırsız uygulaması görene yazıklar olsun diyor Efendimiz de. Yanındakiler diyorlar ki ya Resulallah, kimse kümesten bir yumurta alana hırsız demez diyorlar. Ben de biliyorum öyledir diyor. Ama kalın kalın şeyleri çalanlar önce izinsiz yumurta alırlar diyor. Bu böyle başlar. Sigaradan ciğeri çürüyen bir insan 30 sigarayı aynı anda içmiyordur. Her sigaradan ölmüş insan ilk defa bir sigara içmiştir muhakkak. İlki olmayan bir sigara içme yoktur. İlk sigarayla beraber kanserden ölüm sinyali gelmiştir zaten. Kirlenmeden, lekelenmeden yaşamak zorundayız. Sizden biriniz gençler, ağzından çirkin bir söz çıktığı zaman, 25 yaşında bir genç, karşıdaki insanın üzüleceği, anne babasının bunu ahlaksız kabul edeceği, ahlaklı bir toplumun yüzünü kızartacak çirkin bir söz kullandığında, ya ilk defa ağzımdan çıktı be, tamam canım başka söylememiştim diyorsa, ben ona yazıklar olsun demek zorundayım. Tam aksine, ben ilk defa bunu ağzımdan nasıl çıkardım diye o gece uyuyamamalıdır. Birisinin göğsüne bir kurşun girdiğinde ilk defa girdi diyor mu? Zaten bir daha girmesi gerekmiyor. Kurşun ilk defa oluyor da bir çirkin söz bir ağızdan 7 defa mı çıkması gerekiyor? Kirlenmeden tertemiz kalmak zorundayız. Ve dördüncü hazır pratik bilgi dediğimiz şey. Kardeşlerim, zannetmeyesiniz ki Allah sizin duygularınız temiz diye, sizi anneniz babanız iyi yetiştirdi diye, sizin için de dünyayı güllük gülistanlık yapacak zannetmeyesiniz. Tam aksine, siz iyi olmak istedikçe her şeyin kötü olduğunu göreceksiniz. Çünkü siz şeytanın yuvarladığı bir çığın ters istikametinde yön alıyorsunuz. Hızlandıkça çığ ağırlaşacaktır. Ta tepeye çıkıncaya, Rabbinize kavuşuncaya kadar. Ashab-ı kiram, biraz önce atlarından andığımız insanlar, böyle yaşadılar. Onlar için internet sorunu, sokaklara saçılmış rezillik yoktu belki. Ama sokakları kana bulayan düşmanların ortasında yaşadılar. Onların sınavı oydu. Bizden önceki kuşak, bir ayakkabı bulup İstanbul'a, şehre gidebilir miyim diye endişe eden insanlardı. Pek çokumuzun dedeleri İstanbul'a iş bulmak için giderken köy muhtarının ayakkabısını emanet alıp gitmişlerdir. Lastikleriyle İstanbul'a gitmeye utanmış insanların çocuklarıyız. Şimdi de üst üste 2 sene ayakkabısını giyen biri zannediyorum yoktur köylerde de. Bizim sınavımız fakirlik değil artık. Bollukta şımarmama sınavındayız biz. Hiç kimse Allah'ın, biz Sultan Fatih'in topraklarındayız diye bize özel muamele yapacağını beklemesin. Tam aksine Sultan Fatih görmüş insanların çocukları olarak sizi biraz daha ağır imtihanlara alalım diyecektir. Bu nedenle hepimiz, gencimiz de ihtiyarımız da aslında, Allah'ın huzurunda temiz ve kaliteli insanlar olmanın savaşını yapıyoruz. Bu savaşı kazanmak zorundayız kardeşlerim. Temiz ağızlarla, berrak gözlerle, yosun tutmamış kulaklarla, nasırlaşmamış, kirlenmemiş ellerle, gökler kadar açık seçik duran yüreklerle Allah'a gitmek zorundayız. Bunun için diyorum ki, hiçbir şekilde anne baba ahı almayalım. Önümüzü tıkatır Allah. Hiçbir şekilde biz harama bulaşmayalım. Hiçbir şekilde kirlenmeyelim. Tertemiz kalalım. Hayat imtihanını gençken kazanalım. Gençken kazanalım. İhtiyarlığımızda, ahiretimizde berrak olsun, temiz olsun. Sizlere özellikle çok derin bir huşu içerisinde dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocamlardan tekrar özür diliyorum. Onların huzurunda belki kullanmamam gereken ifadeleri kullandım. Hoşgörülerine sığınıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Umudumuz gençtir diyorlar ya, işte geleceğimizdir diyorlar ya, siz o olursunuz inşallah diye dua ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.